tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostilmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 6 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Krajobraz po burzach, ponad 650 interwencji strażaków w całym kraju. Jeśli Bruksela zniesie embargo na zboże z Ukrainy, Polska wprowadzi własny zakaz, zapowiada minister rolnictwa. Papież ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Seulu. Niedziela pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Ostrzeżenia IMGW dotyczą szczególnie mieszkańców województw lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i Podlasia. W związku z ulewnymi deszczami w całej Polsce premier poinformował, że odbył pilne rozmowy z wojewodami z Polski Południowej. Stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Służby monitorują sytuację. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano ponad 650 interwencji w całym kraju, przekazał szef rządu. Jeśli Unia Europejska zniesie embargo na zboże z Ukrainy, Polska wprowadzi własny zakaz, zapowiada minister rolnictwa. Robert Telus podkreślił, że przedstawiciele Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier intensywnie pracują nad polubownym rozwiązaniem tej kwestii z Brukselą. Żeby udało się przedłużyć ten zakaz tych czterech zbóż po 15 września. Ale tutaj premier Mateusz Morawiecki, jak również premier Jarosław Kaczyński powiedzieli bardzo jasno, że jeżeli się Unia Europejska nie zgodzi na przedłużenie, to my jako Polacy zastosujemy swoje jednostronne zakaz wwozu do Polski. I my już pokazaliśmy to w kwietniu, że to potrafimy zrobić. I jeżeli nie uda się tej sprawy dogadać, to na pewno to zrobimy, bo interes polskich rolników dla nas jest najważniejszy. Zakaz importu zboża z Ukrainy ma obowiązywać do połowy września, choć pierwotne plany przewidywały, że do końca roku. Ksiądz Franciszek Blachnicki pośmiertnie uhonorowany orderem Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadał mu prezydent Andrzej Duda. Uroczystość przekazania orderu odbyła się w Krościenku nad Dunajcem. To tam mieści się centrum stworzonego przez księdza ruchu Światło-Życie. Za niezłomne wspieranie dążeń wolnościowych orderem Orła Białego odznaczony został pośmiertnie ksiądz Franciszek Karol Blachnicki. Księdzu Franciszkowi Blachnickiemu ten order się należy za walkę o niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. To właśnie to wewnętrzne poczucie wolności, niezależności i głębokiego oparcia na fundamencie daleko dalszym niż jakikolwiek ustrój państwowy budował ksiądz Franciszek Blachnicki. Proszę o zabranie głosu moderatora generalnego ruchu Światło-Życie, księdza Marka Sędka. Czujemy się zobowiązani do kontynuacji dzieła księdza Franciszka Blachnickiego, zwłaszcza przez formowanie następnych pokoleń Polaków do dojrzałej wiary oraz do odważnego dawania świadectwa prawdzie. W marcu IPN przekazał informację, że ksiądz Blachnicki padł ofiarą komunistycznej zbrodni. W 1987 roku został otruty w Karlsbergu w Niemczech. Jutro prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę w sprawie świadczenia 800+, dostępnego od stycznia. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W całym kraju odbywają się pikniki rodzinne 800+, które są okazją do zapoznania się ze zmianami w programie Rodzina 500+. Takich atrakcji dostarczył dziś piknik w Łomży. Dmuchany plaw zabaw, zjeżdżalnia, więc atrakcji mamy szereg. Biela siebie rufowy. I niebieski. Dobra, ciszka, no to przepraszam, proszę. Proszę, Oli. Korzystam na pewno z przeznaczeniem na atrakcje dzieci. Jakieś lekcje, jazdy, bieżące sprawy. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał efekt tej podwyżki 800+, w zależności od tego, jak będzie wyglądała inflacja. To wyrównanie tego. Lepiej tyle, jak w ogóle. Na pewno jest pomocne, tak? Na pewno dużo. Szkoła, przedszkola, nauka. Na pewno jest jakaś pomoc. Nigdy za dużo na dzieciaki. W Lizbonie oficjalnie zakończyły się Światowe Dni Młodzieży. Podczas nabożeństwa pożegnalnego papież zwrócił się do młodych, by także po powrocie do swoich domów modlili się o pokój. Jesteście znakiem pokoju dla świata, świadkami tego, jak narodowości, języki i historie mogą łączyć, a nie dzielić. Jesteście nadzieją na inny świat, mówił Franciszek. Na koniec Ojciec Święty ogłosił miasto gospodarza kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Kolejny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Azji. Będzie to w Korei Południowej, w Seulu.

11 minut po 15. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. Dzień dobry Państwu. W programie trzecim Scorpions z białym gołąbkiem pokoju trwają spotkania trzeciego stopnia. Dziś na trójkowej antenie o muzyce, o nowej płycie, ale nie tylko, opowiada Anna Rusowicz. To teraz właśnie o takim bardzo zdrowym podejściu do życia. Dla kogo to wszystko robi? Może jest trochę oderwana od ziemi, ale po prostu taka jest, bo przecież lepiej łączyć niż dzielić. Czy tak? Zawsze najpierw trzeba być człowiekiem, zanim staniesz się artystą. To jesteś człowiekiem. I ja sobie nie wyobrażam, że nie wiem, robić muzyki i nie lubić ludzi. Albo śpiewać muzykę dla siebie, do siebie. Są i tacy artyści, prawda? Tak skonstruowani. Natomiast ja jestem ludziolubem, ja kocham śpiewać dla ludzi, kocham tworzyć dla ludzi, kocham być z ludźmi i stąd te moje podejście takie właśnie hipisowskie, ta moja filozofia ku człowiekowi, ponad podziałom, ponad tym, co ziemskie, ponad tym, co takie przyziemne i takie po prostu sprowadzające człowieka do roli jakiegoś takiego w ogóle robaczka, czy tylko egzystencji tutaj na tej ziemi. Ja wychodzę ponad, chciałabym się wzbijać ponad. Oczywiście ten świat ma i nade mną władzę i mnie ściąga nawet na tymi swoimi, no, żyjemy w systemie. Natomiast to, co ja robię, to ja po prostu próbuję się uwolnić od tego wszelkimi możliwymi sposobami. I nawet w muzyce wiele rzeczy ktoś mi mówił, bo ty to jesteś w tej muzyce, bo to, bo mama, albo to, albo tamto, a ty jesteś określona. A ja za każdym razem mówię, nie, nie sprowadzisz mnie na ziemię, nie wrzucisz mnie do tej klatki, nie. Jeżeli myślisz, że uda ci się, nie, proszę bardzo, to zrobię Nixes, proszę bardzo, to zrobię taką piosenkę. Nie, to zrobię tak, bo nie chcę dać się wtłoczyć w jakieś ramy. Chcę być wolnym człowiekiem. Mam jedno życie. Oczywiście jestem artystką, ale przede wszystkim jestem człowiekiem. Jestem duszą, która przyszła na ten świat realizować jakiś tam swój plan. Mam bardzo dużo szczęścia, że mogę robić to, co robię. Sama sobie tak uwiłam to gniazdko i ten swój ogródek pielęgnuję. Więc myślę sobie, też z drugiej strony nie jestem od spełniania niczych oczekiwań. Jestem od spełniania swoich oczekiwań. I to daje tą wolność. Ja zawsze zapraszam na swoje koncerty. Jak ktoś mnie nie lubi, też ma prawo. Niech to płynie, dajmy sobie tę wolność. Tak, będziemy płynąć z programem Tak po ludzku. Anna, a za moment zaśpiewa ze Sławkiem Uniatowskim taki przyjemny miszmasz, czyli Kogele Mogiele 3. Nic dziwnego, że w programie trzecim Szukaj mnie. Przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na 1000 lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku w słońcu i we mgle szukaj mnie. Tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sam nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Nie wiem już, choć sama nie wiem, kiedy się odnajdę. Szukaj mnie, moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Minuty po 15, jak dobrze słuchać, program trzeci łączy tradycję z nowoczesnością. Z propozycji do 71. wydania listy Trójki Bartek Królik, Klaudia Szafrańska, obietnice. Głosowanie w ramach listy albo poprzez aplikację, albo na stronie Trójki. Wyniki oczywiście w piątek po 19. Tymczasem, zgodnie z obietnicą, wracamy do Anny Rusowicz. To jest gość audycji spotkania trzeciego stopnia, która absolutnie nie jest i nie chce być perfekcjonistką. Ja zawsze nagrywałam na setkę i nagrywam na setkę i dzieją się rzeczy magiczne. Każdy dąży do takiego odseparowania, żeby to było takie doskonałe. A ja uważam, że właśnie pozwólmy sobie na błędy, pozwólmy sobie na niedoskonałość, pozwólmy po prostu, żeby coś się zadziało, coś niespodziewanego. Bo jeżeli pozwolimy, to nas zaskoczy. A w muzyce tak jest. No przecież jeżeli ja bym chciała tworzyć doskonałe piosenki, to proszę bardzo, w tej chwili już sztuczny Al może za mnie zaśpiewać. No ale on nie potrafi być naturalny. Dzisiejszą bronią właściwie jest naturalność. Możesz pójść do studia i fałszując możesz zaśpiewać czysto. To jest jedno wielkie oszustwo. Bierzemy udział w wielkim oszustwie muzycznym. Dlatego ja nie biorę w tym udziału. Chcę być naturalna. Chcę pokazać, tak, ja naprawdę umiem śpiewać. Moje miejsce tutaj nie jest przypadkowe. Tak jak nie chcę być oszukiwana sama, tak nie chcę nikogo oszukiwać. Naturalnie w programie Trzecim Polskiego Radia, a zdecydowanie nieprzypadkowo, zawsze warto być sobą. To teraz zagrajmy tak z cyklu Ocalić od zapomnienia, bo oryginalnie to przecież Ada Rusowicz i Niebieskoczarni, a tutaj wersja Anny Rusowicz, czyli Za daleko mieszkasz, miły. Łzy są, gdy płyną prosto z głębi serca. Tak naprawdę słowa mają moc, gdy płyną prosto z głębi duszy. Jeszcze bardziej odprężyć. Karmakoma, jeden dzień, jedna noc, a ten dzień, niedziela 6 sierpnia, jest dniem Anny Rusowicz w Trójce. Z czego jest dumna i dlaczego z optymizmem patrzy w przyszłość? Co takiego ma? Mam cudownych przyjaciół, mam fantastycznego syna, mam super zespół, mam muzykę, mam przede wszystkim plany i potencjał. Skąd się bierze depresja? Depresja bierze się z zablokowanego potencjału. To znaczy, że my nie możemy wykorzystać naszych wszystkich możliwości, bo albo sobie nie jesteśmy w stanie tego zapewnić sami, albo system nie jest w stanie nam tego zapewnić. I szczególnie mężczyźni są narażeni na to, że jeżeli nie jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać tego potencjału, bo naszym potencjałem też jest sprawczość. Więc jeżeli my nie możemy być w naszym życiu sprawczy, to nas prowadzi do depresji. Więc ja, zdając sobie sprawę z tego, planuję robię tak, żeby tą sprawczość mieć. Ja sobie generuję pewne sytuacje takie, żeby cały czas się coś tworzyło. Ja sama je sobie generuję. Ja nie czekam na ten świat, żeby mi dał możliwość. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nie czekaj, co świat może dać tobie. Się zastanów, co ty możesz dać światu, a potem świat ci to odda. Więc tymi małymi, wiesz, takimi swoimi ruchami sama sobie gdzieś tam wydeptuję swoją ścieżkę. Jak ja wyskoczyłam z tą pierwszą płytą, to nikt mi szans nie dawał. Ja sobie tą wzięłam, tą finkę, ten nożyk taki, szłam i tam ciosałam tą ścieżkę w tym buszu. A potem jak się nagle okazało, że w ogóle Fryderyki, wszystko nagle, okazało się, że muzyka vintage'owa wróciła do łask, no to później wszyscy, reszta pojechała tą autostradą. Bo dużo artystów potem zwróciło się ku vintage'owi, prawda? Ale ktoś musiał zacząć. Trzeba wykorzystywać ten potencjał i się absolutnie nie wahać. Szła, ciosała, no i świat jej dobre oddaje. Nie od razu może wszystko, ale tak krok po kroku. To teraz Anna nam pośpiewa w trójce. Ja i ty. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być. światło, wszystkie pionki z naszej planszy już wystarczy. Dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Do 16. Lubię być z nią. To będziemy jeszcze przez chwilę z Anną Rusowicz. Co daje jej muzyka? Czym będzie, no szczególnie dla niej, ta nowa płyta? Piosenka Tobie. No to jest właśnie ta piosenka, która rozpoczęła tą historię. Ja tak troszeczkę opowiedziałam o swoim życiu. Nie lubię zdradzać szczegółów. Ja jestem taką osobą, która raczej uważa, że są sprawy, które są intymne i które mamy tylko dla siebie. Nie musimy nimi epatować. Możemy się podzielić nimi w takim procencie, jakim uważamy. Najlepiej mi wychodzi właściwie opowiadanie o swoim życiu właśnie poprzez piosenki. Ja zresztą też piszę takie aforyzmy, które nazywam aferyzmami, bo kocham słowo. I nawet napisałam kiedyś aferyzm, który brzmi: nigdy nie zadzieraj z artystą, ponieważ artysta gotów stanie to pisać później w swych dziełach. Nigdy nie wiemy, czy nie staniemy się głównym bohaterem czyjejś piosenki, powieści. Uważajmy, z kim mamy do czynienia, bo później możemy się stać głównym bohaterem. Fajnym bądź niefajnym, nie wiem. W każdym razie ja się śmieję, ale moja muzyka to jest w ogóle, to jest mój wytrych taki. To jest, ja się bardzo cieszę, że ja mam tą moją muzykę, która daje mi możliwość wypowiedzenia się. Bo to jest bardzo leczące też. Wyrzucamy to z siebie poprzez właśnie sztukę. Mamy wrażenie wtedy naprawdę takiego oczyszczenia, czy to nam pozwala zostawić też przeszłość za sobą. I dla mnie właśnie ta moja płyta to jest takie rozliczenie się. To jest taka pewna refleksja nad życiem. Ja jestem bardzo zadowolona z tego procesu. Uczę się, idę do przodu, przerabiam różne wątki, nie stoję w miejscu. Także tak, piosenka Tobie to jest taka dedykacja. Anna Rusowicz, Tobie to powiedziała w programie trzecim. Taka dedykacja na koniec dzisiejszego spotkania trzeciego stopnia, ale przed 16 spotkamy się jeszcze z jednym artystą, tym, którego koncert właśnie dzisiaj w programie trzecim po 19. Tobie dałam sny, oddałam ci marzenia. Wychodzisz zanim świt, zatrzyma to wspomnienie. Wiem, że ciebie żal. Rozrywał twoje serce. Mów zamroź, zamroź mnie. Nie czuła więcej. Czy klątwą moją jest to, co do ciebie czuję? I znowu 11 minut i będzie 16. Fala ludzkich serc, regowy dab, czyli taki promień słońca z lat 80. XX wieku. A po 19 połączenie rocka progresywnego i alternatywnego, tak można w skrócie powiedzieć. Jakub Żytecki zagrał koncert 28 lipca na Dziedzińcu Kultury w Warszawie, Dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program trzeci patronuje tym koncertom. No i są efekty i też będą. To przed koncertem, którego transmisja dzisiaj u nas, przypominam, po godzinie 20. Małgorzata Łukowska z redakcji Kultury porozmawia z Kubą Żyteckim już za chwilę. Później Hart, czyli jego bardzo udane nagranie. Proszę Państwa, 10 minut do 16. Michał Jakubik, który program realizuje, zostaje. Michał Żołądkowski już dziękuję. Do usłyszenia jutro z samego rana, tuż po 4. Czytałam o tobie wiele. Mhm. Przede wszystkim, że wykonujesz muzykę progresywną. Mhm. Ale ja ci powiem szczerze, że ja mam problem z takim szufladkowaniem. Progresywna, alternatywna, etc. Bo każdy to odbiera w inny sposób. Mhm. Czym jest twoja muzyka? Dla mnie przede wszystkim robienie muzy to jest taka forma terapii, która jest przy okazji darmowa. I to jest coś, co robisz od wielu lat i to jest taki element, narzędzie do samopoznania. A to, co z tego wychodzi, to jest po prostu taka czysta wypadkowa tego, więc... Podejrzewam, że dla muzyka to jest pytanie absurdalne, bo mam znajomych muzyków, którzy śpiewają, tańczą, grają na instrumentach i zawsze mówią, że to jest wszystko jedno i to samo, czyli wszystko kochają. Wolisz grać na gitarze czy śpiewać? U mnie coś z tym śpiewaniem to jest tak, że ja dopiero tak naprawdę zaczynam gdzieś stawiać jakieś nieśmiałe kroki w tym kierunku, więc na razie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek biegłość czy porównywanie jednego i drugiego, to śpiewanie to jest gdzieś tam daleko. Ale nie ukrywam, że jak piszę muzę, to czasami jestem trochę zmęczony samą tą formą narracji tylko przez gitarę i ten wokal wtedy fajnym jest dopełnieniem tego. No i chciałbym, żeby to kiedyś powiedzieć, że to jest wokal, na razie to jest zdecydowanie gitara. Ale wokal dlatego nie, że jeszcze to jest coś, co otrzymiałem takiej kontroli, jakbym chciał pewnie. No bo na gitarze grasz już od wielu lat. Jesteś nadal młody, bo jesteś moim rówieśnikiem, czyli młody facet z ciebie. Ale już kilkanaście lat temu pisano o tobie jako o nieprzeciętnym talencie. Co to jest za zjawisko, ten Kuba? Ty zaczynałeś kiedy grać na gitarze? To były jakieś początki dzieciństwa? Wiesz, tak, miałem 12 lat, czyli 18 lat temu, fakt. Ty, to nie jest taki jakiś młody super wiek, tak, no de facto. No nie. Przeważnie jest że dzieciaka, które zaczynały jednak wcześniej. Ja zacząłem dokładnie wtedy, kiedy poszedłem do szkoły muzycznej na gitarę klasyczną i w tym samym czasie dostałem elektryczną. Jakieś te dwie rzeczy zaczęły się łączyć ze sobą. Wtedy powstały pierwsze zespoły. No, czyli jednak to jest tak, że to jest talent. To nie jest kwestia wyuczenia. Już myślałam, że gdzieś mi powiesz, że tak, ćwiczę. Nie wiadomo ile. Nie wydaje mi się. Właśnie, mam wrażenie, że dla mnie to był taki idealny sposób do jakiejś autoekspresji i akurat padło na tą gitarę. To prawdopodobnie to mogło być cokolwiek, nie? Ale jakoś tak wyszło, że to była gitara. Ja też chyba jestem dość z natury uparty. Myślę, że to było połączenie tych rzeczy. Talent, bardziej potrzeba po prostu ekspresji. To było bardziej to. I taka wręcz obsesyjna, która trwa trochę do dziś. I to chyba było głównie to, że wiesz, wracając ze szkoły, jedyne co robiłem, to siedziałem na tej gicie i to było fajne. Ale to tylko gitara, czy myślałeś jeszcze o czymś, o jakimś innym instrumencie? Brałeś ci kiedyś za coś? Znów w pandemii kupiłem sobie perkusję i pograłem na niej parę miesięcy. Który to zrobi dużo lepiej i dużo szybciej, bo myślałem, że może coś będę sobie nagrywał, ale dość szybko się zniechęciłem. Więc na ten moment to jest głównie gitara, no, z tymi elementami wokalu i bardzo też mocno siedzę w produkcji, w miksowaniu, czyli w zasadzie to, co wszyscy teraz robią. Po prostu człowiek instytucja, ale słuchaj, chciałam powiedzieć jeszcze o jednym twoim talencie, o wizualizacjach, które pojawiają się na koncertach. O, fajnie, że to zauważyłeś. No, jakby... Ja zacząłem robić te wizualizacje właśnie w pandemii, kiedy nie było co robić i właśnie powstał plan nagrania tego koncertu i zaczęło się to tak, że kupiłem sobie jakieś tam farby i nalałem wody i później lewałem tę farbę do tej wody, co kamerowałem z bardzo jakby dużym obiektywem i nagle bardzo wyglądało to dziwnie z zewnątrz, ale ja sam też do końca nie wiedziałem, co robię. Przeważnie tak działam, że to jest na zasadzie takiej metody prób i błędów. No i później zacząłem to obrabiać i się strasznie w to wkręciłem i pewnie wiele artystów, którzy grają, którzy tworzą muzę, też mimo wszystko inspiruje się obrazem, bo te wszystkie rzeczy się bardzo łączą. Powiedz mi, czego będziemy mogli dzisiaj posłuchać? Czy to będzie twoja ostatnia płyta? Zagramy kilka numerów z nowej płyty i zagramy też trochę starszych numerów. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, ile już mi tych numerów się nazbierało. Chociaż tak naprawdę to będzie pierwszy nasz koncert, który trwa dłużej niż 40 minut. Przeważnie jakieś supporty i to były sytuacje, kiedy właśnie nie mieliśmy za dużo czasu, więc dzisiaj naprawdę musiałem się nagłówkować, jakie numery będą odpowiednie na tak długi set. Ty mówisz o numerach na długi set, a ja się zastanawiam nad miejscem, bo jesteśmy na dziedzińcu kultury i sztuki. Muzyka progresywna to takie wyjątkowe miejsce chyba, nie? Na taki koncert. No, powiem ci szczerze, że ja do tej pory jestem mega zaskoczony, że tutaj dostaliśmy to zaproszenie, bo nie ukrywam, że to będzie chyba nasz czwarty koncert w Polsce ever. Jakoś tak wyszło, że jak grywaliśmy to przeważnie za granicą, ale właśnie jakby mega się cieszę, bo i nie ukrywam, że bardzo jakby czekałem na ten koncert. Cieszę się, że tutaj gramy i mam nadzieję, że ten koncert będzie trochę takim początkiem jakiejś zmiany co do tego, że będziemy tutaj grać częściej. No bo zazwyczaj to tak właśnie jest, że się zaczyna od tego swojego podwórka, a później gdzieś tam się wydlatuje dalej, a tutaj na odwrót mamy, no właśnie, Stany Zjednoczone, Australia, tutaj proszę bardzo, w Warszawie dzisiaj lądujemy. O 20 zaczynamy koncert. Pozdrowienia dla słuchacza Trójki i dzięki bardzo za wywiad. Zapraszamy do reklamy.